الشيطان الرجيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال تنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كانوا كنتم تزعمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد الجهني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جناب مسلك يالا جولي سي ننتبي عليه الصلاة والسلام. نيغي وون باتاي سي كتاب الجنائز والجامع الصحيح وأمير المؤمنين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمات ورضوان الباري. سي سوني كتاب بي ويس غيسن نانتي باب ما جاء في قاتل النفس، buntu li nga xamantene mom mo dik ci adi ray bakkal, comme niñ ko gisse won adi ray bakkal lan wax. waye imam al bukhari rahmalahu taala hadith yim ci indi manam daf ci indi waxu ki ray bakkanam, manam ngir wonane ci ray bakkanam segam ki ray bakkanu bopam mom lañuy atté bi waxuma la ki ray bakkanu jambour. lolou tamit mu am benen tombu bo xamantene ci suñu detaay bi wessu faté won nañ ko ci indi muy wax gi nga xamantene mom la Sayyid Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu wax ne ki nga xamantene mom moy ray bakkanu jambour kokku, manam jëmmi ray bi mu ray bakkanu jam, manam jëmmi tuub gi rek taxul mu muccu, manam ngir ne dafa am ay ak yo xamantene dafa aju ci kenen, manam lolu tamit buñ ko balé itam manam ki bi mu ray manam kokku ay akam da fay dess batay. Té lolou nak il faut que kokou man ko ko bal, manam kon lolou mom mbir lu mo xamantene lu addu ci borom bi la subhanahu wa ta'ala. te lolu tamit mom moy manam li hadith yi nga xamantene manam imam al bukhari rahimahullah taala nimu noséwé buntu bi ak nimu indé li day dëgeural wax joju ngir né hadith yi nga xamné gisoon nañ ko moy hadith sayyidina sabit ibn dhahhak ak sayyidina jundub ibn junaa ibn abdullah ak sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anil jami' yoyep di tektale ne kep ko xamantene da nga xaru manam la nga xaro mom lañ lay mbugale comme ni had ni wa hadith sayyidina sabit bi radiyallahu anhu mi nga xamantene daf ni man qatala nafsahu bi hadidatin uzziba bihi fi nar jahannam kep ko xamantene dafa ray bakkanam manam dafa ray bopam ci weñ manam dem nako ko mbugale ci jahannam manam segam ki ray bopam mom lañ lay mbugale nonu manam waxuma la ki ray kenen manam naka nonu tamit ki nga xamantene manam kon lolu manam naka nonu tamit comme li yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith sayyidina jundub ibn abdullah al bajali radiyallahu ta'ala anhu mom mune imam wax yenente bi sallallahu alaihi wasallam bim do wax nan ki nga xamantene dafa ray bopam dafa xaru borom subhanahu wa ta'ala danal badarani abdi bi nafsihi haramtu alayhi al janna manam sama jambi dal gawe na bopam ba ñew ci man dal kon haramal na ci mom aljanna naka nonu sayyidina abu hurayra radhiyallahu anhu hadith bu mel bu indi tamit moy ne yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam mun alladhi yahnuqu nafsuhu yahnuqha fi an-nar walladhi yat'aluha yat'aluha fi an-nar ki nga xamantene mom moy mo xot bopam manam nga xamantene dafa pandere bopam nonu tamit lay pandere bopam bir sawara naka nonu nga xamne mom mo doon jam bopam nonu tamit lay jame bopam bir sawara gisone nañ tamit wax yi nga xamantene mom mo aju won ci wute gi nga xamantene mom la wa ahlul bid'a manam wute ko ahlus sunnah wal jamaa ci mas'ala yoy nga xamantene mom mo aju ci kaba'iri rawati na ci nga xamantene mom moy ci xaru lol tamit gisone nañ ko naka nonu gisone nañ tubabu ma yukrahu min as-salati 'ala al-munafiqin wal istighfar lil mushrikeen buntu bi nga xamne mom lañu fit ci di julli manam di julle nafiqi ak bi sakku jeegal ñi nga xamne ñom ñoy way bokalay manam haram gi nga xamantene mom la haram ci jullit mu diko def te lolu gisoon nañu sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma solo won nako jele ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy qissa bi nga xamantene mom la indi jele wat ko sayyidna abdullah ibn abbas mu jele ko sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhum nga xamantene li Abdullah ibn Ubay ibn Salul genné aduna mi nga xamantene nonu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam doxale won ak mom bo borom subhanahu wa ta'ala waccati wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri manam bul taxawul julli ci kenn ci ñom ñi ku ci deewati mukku naka nonu bul taxaw sax fof ci bamélam manam kon mu melni lool tamit dañ ci xamé ni masla manam dafa am fu mu yam manam muno maslaha manam di and ba hatta ngay nek di and ak ñi nga xamantene manam nan masalan da ngay dem di bok ci ñi rop yeferi wala bok da ngay bok ci ñi nga xamantene da ngay tewé seen julli wala yu mel non ak loolen mëna fekk manam lool mom dafa bok ci li nga xamantene warul ko def manam en tant que julit wallahu wa rasuluhu a'lam comme sayyidna abdullah yati na amar ibn khattab radiyallahu anhu jeexale me dal akay way manam wafa ajibtu mi ba'du min jur'ati ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yawma idhin wallahu wa rasuluhu a'lam manam ma dal yimu ginnaw gi ci sama manam mi nga xamne nonu la manam doxale ak yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam way sama ñeme gi nga xamne mom la ñeme won fit rew yi ma andon ak ni ma don doxale ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam te andak ne yalla ak ndawam ni ñom ñoy ñi gëna xam ñoy ñi xam deug deug xam te waxon nañ ne loolu mom sayyidna umar radiyallahu anhu manam mujj gi jël na ci ak jangat ba tax sayyidna abubakar radiyallahu anhu mom bu sayyul waxé ne ko nañ doxale ni mu ne ko dedet rek manam mu ne ko dedet ni la rek da ngay gis ne da ci and rawati nak comme bi nga xamantene exemple biñ doxone mom moy bi mu waré xex ak ñi nga xamantene ñom ñoy ahlu ridda bu ñu xarbu ridda bobu manam ñi nga xamantene nanguñu wona joxe azakay legi ñun imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dal ni babu sana inna ala al mayyit manam ginnaw bi nga xamantene tamit batay ñi ngi batay ci li nga xamantene mom lañuy defal ñi dé ak ñi manam ñi nga xamantene mom mo aju ci nit ci genn aduna ak manam al-akhirah manam li nga xamne mom moy manam keureum manam keur gu mujj ga la nga xamantene mom moko ci concerner ci bir bammelam ak li nga xamantene mom mo aju ci nit ñi ni ñu wara doxale ak ku me ku nekk ci bir bammel yoy yep manam ci buntu yoy yep la duggal li manam mu dugg ci buntu bo xamantene daf ko noseene babu buntu sana'in nafi tag gi nga xamne mom la nit ci di tag ala al-mayyit ci ki de nax sana'u manam mi ngi joge ci astunya bi teki manam tolenti def dara defat ko manam mom moy di wax ci lu bax ci nit ki diko manam di wax ak tag ci nit ki diko wax ci mom lu rafet manam lool la manam sana di teki manam kon ki nga xamantene mom moy ki de manam kokku tag gi nga xamantene mom lako nit ñi di tagge loolu imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala du ci indi ñaari hadith yo xamantene dañuy tekkale am solo gi nga xamantene mom la am solo ak baye gi nga xam xel bi nga xamne mom lañ koy baye xel muy hadithu sayyidina anas ibn malik ak sayyidina umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhuma waye nak mi nga xamantene tamit mom mo mata baye xel fi mom moy tag gi borom bi subhanahu wa ta'ala bi manam manam di biñuy baye xel mom moy bi nga xamantene mom moy ñu baax ñu ñoko def waye amma ni nga xamantene ay say lañ wala ay nafaq lañ ñooñu mën nañu tagante seen biir de toute façon ñu bon rek lañuy tag comme ni nga xamantene loolu xam nañ ko wala bok ñoom seen wax mën na baña deggu loolu nak nekkul du li nga xamantene mom lañuy bari xel comme ni nga xamne insha Allah taala dañ ko répété wat ci mom dañ ko baamu wat ci biir hadith yi insha Allah mun qala bil isnad al muttasil fi al kitab ilayhi hadathana adam tamo ibn abi iyas مي آدم بن عبد الرحمن أبو الحسن مي دقن تمام العسقلاني دينجا رحمه الله تعالى نك كي حمد مي وعسقلان لما فلسطين لا مي جن عبد سنتران دوزم أنا جينا وقعد أي ننتبه صلى الله عليه وسلم جن عبد دوزم في جاب دوزم في إنيم أنا جينا وقعد أي ننتبه صلى الله عليه وسلم من قال حدثنا شعبة ثم ابن الحجاج ابن الورد العتكي الأذبي أبو بسام الواسطي ثم ثم البصري العتكي الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى جن أربعة وثمانين بجاب ثمانية سجّم أنا جن أدنى 160 أنا جن أقعد ينتي بسم الله عليه وسلم بأمير المؤمنين قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب متابعي باب رحمه الله تعالى من أبو حمزة البناني دي تعرف سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه جن أدنى 130 أنا ginaw gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam annahu qala mom mun samaitu degna Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam al-Ansari abu hamza tam mom moy dakantalam kom talibem bi naka non radiyallahu ta'ala anhu an-najari bi walam sar radiyallahu ta'ala anhu mingi gan addu fukki at lata gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam gen ardo 99 92 ane ginnaw gadda yenenbi alayhi salatu wassalam manam hadith bi bok na ci rubaiyatul bukhari rahimahullah manam ñent nit rek ño dox ci digeenti imam al bukhari ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi manam rabbiyallahu ta'ala yaqulu kon mom muné mom sayyidina abdullah mom sayyidina anas ibn malik rabbiyallahu ta'ala nu yaqulu muné marru rom nañ bi janazatin ci ab neew manam ab neew lañu rombu fa fa asnaw ñu daldi tagg aliha ci mom khayran ak yiw manam kon sahaba yi radiyallahu anhum dañu rombu neew bi nak ñu daldi tagg neew bi manam wax ci mom lu baax neena fa qala an-nabiy yanabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daldi wax ne wajabat manam warna manam moy warna manam limi tek nak mom moy aljana warna ci mom kum ke yi manam nit ñi tagg nañ ko suma top nak marru ñu daldi rombu bi ukhra ci benen neew fa asnaw ñu daldi taggal manam ñu daldi tagg aliha ci mum sharran ci lu bon manam ñu way ko way wu ñaaw manam lool lay wax bana bu do wolof lool lay wax dañ nan ñu way ko ku jëk ci dañ nan way nañ ko way wu rafet ci ci def ñu ne way nañ ko way wu ñaaw manam lool tamit benen mbir la bo xamantene mbot la bu nekk ci la tax yenen imam al bukhari rahimahullahu ta'ala da def ndiko babu sana'un nas manam sana nga bu ko defé day daldi mëna nekk way wu rafet wala way mu ñaaw manam aw way la rek amna ci manam kon lolu tamit benen mbot la benen mana la bo xamantene laqku na ci wax joju non fa qala mu wax mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne wajabat warna manam yeey na ci mom manam wajaba baatu wajaba limi tek moy dalna manam moy wad manam wad na ci manam moy ne li ngeen di wax ci kawam yi li ngeen wax ci kawam dal na ci kawam manam budé lu bon dal na ci kawam ba ba mu nekké kaw ka bax ka tamit mbir mu wax gi dal na ci kawam ci kaw lolu nak manam kon ke ngeen tag mom dem na day dem aljana way ki ngeen way way wu rafet waye ke ngeen way way wu ñaaw itam mom momit day dekk ko xamni nitu sawara la fa qala umar ibn khattab sayyidna abdul umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu dane ma wajabat ana lan mo wadde xala mu ne haza keul nga xamantene asnaytum manam mom ngeen way alayhi jum khairan lu bax mom ngeen du way ci mom way bu bax fa wajabat warna lu warna day daal warna ho ñel ko aljannatu aljanna manam aljanna day daal war ci kawam wa haza ke nga xamantene asnaytum mom ngeen way alayhi ci mom sharran lu bon way ngeen ko way bu bon koku fa wajabat day war la ho ñel ko annaru sawara manam ndax lutax mune parce que antum yeen shuhada allah yene seede yalla yi fil ardi ci kaw fuf waye nak wax ji nga xamantene mom la wax manam li day tektale magay julit ni naka nonu magay nit ñu bax ni ñoom ñoom ñoy seede yalla ci kaw fuf waye nak ñooñu moy ñi mat seede ci ñin biir ñi tamit manam ñi nga xamantene mom seen wax manam dañuy bari lu ñuy wax lu dul deug wala bu ñu nek ay kacior wala ñu nek ay say say wala bu ñu nek ay nafaq ñooñu mom ñu seedel la sax da wara tax nga gëna tipe waye waru tax manam sédal la lu bax ndax ñoom dañuy tagganté sa fu nek dañuy mëna waxanté sa fu nek lool tamit bok na ci li tax ñu wara baye xel kenn ko ci nek ni ngay doxala ngir ne bu fekkenté ne yow da ngay nek ko xamantene luñu la ñoxor ndjay nga daali wax ci nit ci lu rafet nga xam ko ak nga ñak ko xam ño ci yam yow doto mëna nek ci sédé bu ci bir nit ni yalla téré ngay nek sédé ci kanamu yalla manam kon lool tamit lu mata baye xel la manam bu ay nit complo won daal ni diw bu déré nañ wax ci mom lu ñaaw lool tamit du tax manam ñoom nit ñu taxaw wax ci mom lu ñaaw loolu itam du tax mbir mi dal ci ko dinañ gis nak manam inshallah taala buntu bi tere ñuy wax ci ñi delu ñaaw waye loolu ci kaw dafa am manam dafa am ay charte manam kon hadith bi day wone ni wax ci nit lu ñaaw du manam ku de loolu rek du jëm mbir mom mo bon mais li bon mom moy wax ko te amul benn njariñ bu ci nek manam mom masalan tay bu fekkentene nit ki dafa nekkon say say wala mu nek ko xamne nek bon la lu beuri la def ci lu ñaaw la def ci kaw soosé manam bu genn aduna ñu wax ci mom lu ñaaw lool diko sédé manam diko répéter lool day waral manam bu ko défé nit ñi mëna moytu diko du melni mom ndax xamna ni ñoomi buñ fi joggé bo moytu wut manam way wu ñaaw wi ki am mom dong lañ nara am ñoom itam manam loolu boba ñu daal koy maytu diko waye kon ci kaw loolu tamit manam ci lu demé nonu boba wax ci nit koku lu ñaaw tamit du ay naka nonu tamit bu fekkentene dafa laaj ay sédé manam ñu wara sédé ci ñoom ngir né dafa am lu lo xamantene mën ta ñak ñu sédé bok loolu itam mënu ñu taxaw rek naan comme que déena ba paré duñ ci wax dara dédé manam loolu itam du téré ñu mën ko wax benen bi ci def tamit mom moy masala nitu bid'a bo xamantene day woté jëme ci bid'am wala bok mu nek ko xamantene day wax manam day dafa feñal ak bid'am manam ñu tuddu ko dal ni mi ngi ni lu li mu doon def du baxut wala yu mel non rawati na ko fekkentene manam dafa am mujj bu ñaaw manam bu ko defé nit ñi mëna jëlé ci mom am jangat loolu tamit manam mom motax yoy yep man do yu meuna nek la waye kon du lolou tamit leral la bo xamantene mat na xam wallahu a'lam hadith bi imam al-bukhari rahmahullahu ta'ala dina ko ndiwat hadith numero 2642 imam muslim innako hadith numero 949 imam at-tirmidhi innako hadith numero 1058 imam an-nasa'i innako hadith numero 1932 imam ibn majah indi nako hadith numero 1491 imam ahmad ibn hanbal innako hadith numero 18837 19938 19939 13039 13572 ak 13996 kon ñu gis ne hadith bi ashabu kutubu sita ñom ñep indi nañu ko bam def imam abu daud as-sijistani rahimallahu al-jami' ma qala bil isnad muttasil fa wal kitab la hadathana afan ibn muslim mom tamit gisul ñu ko al-baghdadi thumma al-bukhari rahimahullahu ta'ala min gen adna ta baghdad imam basri sumur baghdadi manam basra al abu usman moy daqantalam affan ibn muslim ibn abdullah al ansari rahimahullah taala ni gena adna 134e ane gena adna 220e ane ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadathana daud ibn abi al furat momit wa basra la moy abu amr al kindi al basri rahimahullah taala ni gena adna 167e ane ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muné an abdullah ibn burayda té mom moy ibn al-hasib al-aslami radiyallahu ta'ala anhu muy abu sahl al-aslami al-marwazi radiyallahu ta'ala nekon qadi ta marwa rahimahullahu ta'ala mom mi ngi gëné aduna 15e ane ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëm aduna 115e ane manam kon téméré at la dundu manam 115e ane ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam عن أبي الأسود تمام الظالم ابن عمرو ابن سفيان ابن جندل الدؤلي دوا بصرة نكون قاضي فوفت بصرة رحمه الله تعالى مم أبو الأسود مم وبصرة لكون مم نجي جن أدنى سسام نجم أنا جنوا قد يرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصرة تي بن mbass mo xamantene mom mo fa amone deeng nga manam kon mbass moy epidemie manam bu fa amone lolu ci la genné adna rahimahullahu ta'ala qala nena qadimtu demna manam demna al madinatu manam madinatu munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam waqad te nek na waqa ratna biha fota fofa maradun ab febar manam fa jalastu madadi fek madadi tok nek ila umar ibn khattab ibn abdullah sayyidina umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu manam musayidna umar ibn khattab radiyallahu anhu fayna adi ibn abdul uzza ibn rawah ibn abdullah ibn qurt ibn razah ibn adi ibn sa'd ibn luwa ibn ghalib bi manam kon di wa banu adi ibn ka'b denga sayna ma abu hafs radhiyallahu ta'ala anu di ñaarelu khalifa yenenbi sallallahu alayhi wasallam dikki ni ci ko wax amirul mu'minina sayyidina umarul faruq radhiyallahu ta'ala anu mi ngi genn aduna kon ñaar fu kete ñet ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam kom niñu gisse ci sun jotaay bi weso neena bi nga xamantene mom la am manam ma tok ci mom neena fa marrat mu daldi romu bihim ci ñom janaza manam ab neew fa usniya ñu daldi tag manam ñu way ala sahibiha ci borom xeram yu ñu daal koy way aw yu daal koy tag fa qala umar sayyidina umar radiyallahu anhu daal ni wax ne wajabat warna ci mom de summa top murra ñu daal di rom bi ukhra ci kenen fa usniya ñu daal tag ala sahibiha ci borom xeram yu lolu fa qala mu daal wax umar radiyallahu anhu sayyidina umar radiyallahu anhu wajabat warna ci mom manam yi tamit summa top nak marra manam murra ñu daal di rom bi salisati ci ñettel faus ni ñu daali way ala sahibiha ci borom sharran lu bon way ko way wu ñaaw fa qala mun wajabat warna ci mom manam li tamit benen mbir lañ ci jange manam mom moy wax jo xamantene li ëpp ci borom xam xam yi dañ koy wax waye mu am ñen ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhum ño xamantene wax nañu lu wuté lola manam moy ne nit ki ndax par exemple mën nañu dogu ci ne diw sangam ma nga aljana wa wala deet li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhum dañ koy dakk waye ni nga xamantene ñom manam ñen nek ci borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala bari wuñ nak mais ñom d'accord dañ ni ahan kay mën na ne su comme ku mel imam ahmed ibn hanbal mom neena ko xamantene masalan nit ñepp dañu deppoo manam nit ñu bax ñepp dañu deppoo ci mbaxam koku mu neef na dogu ci aljanam manam te lolu hadith bi daf koy deugural manam naka nonu tabet ki nga xamantene manam comme ñu melne al imamatul arba'a manam ñi nga xamne ñom ñoy bu am ñent ngir yi nga xamantene bo le faalu sunnata wal jamaa depp woon ci seenu mbax ak seenu ragal yalla ak seenu magay ku melni imam al bukhari bi rahmahullah ak ñeneen ñu melni ñom rahmatullah alayhi ngal ñom imam muslim ñom ak ñu mel nonu ñoo ñi nga xamantene ñepp depp woon ci seenu mbax ak seenu magay ak seenu ragal yalla ak seenu cielake manam fik ñoo ñu meun nañu dogu ci seenu mbir ci seenu aljala ngir ne manam ñepp deppo ci tag leen te borom subhanahu wa ta'ala comme yenente bi waxon sallallahu alaihi wasallam ne ngeen yi ne seede yalla yi ci kaw suuf lolu ñooñu ñepp mënu ñoo wëlbeetiku di tagando jëm minute ñooñu te ñoom ñepp nek ñu sell nek ñu baax ba pare fekk ne koku mom ma nga sawara lolu yanuut manam te lolu nak mo moy ñi baax ñi motax lolu dañ koy teunk ci lolu manam imam yu baax yi nit ñu baax ñepp buñu deppo wi ci tagi kenn lolu mandar gala buy tektale ne koku nitu aljana la manam waye nak bu fekkentene ñala tagg manam ay chaaxam kat da ca bari manam tay ñi nga xamne moy nit ñu baax ni dañu sukkandiko ci seené chaaxam kat yi ngir rafet ñort ci yow lolu mum tektale wut dara manam lolu tektale wut dara de nga wallahu a'lam motam mun faqa qultu neena mani ma wada faqala abul aswad manam rahmahu allah ta'ala mune faqultu neena maniko wa ma wajabat ana lan mom moy li war ya amirul mu'minina yow mi nga xamne yow ya njitu way gem ni ya amirul mu'minina qala neena qultu ma wax kama kem qultu dama wax rek kama qala kem namu waxe won rek annabi yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam li tamit bokku ne ci limi tekkale mom moy ne du jagne yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam mana wax lu wax du melni lolu du jagne yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngir ne bu doon jagne yenenbi la sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar radiyallahu anhu dana na yenente bi de sallallahu alaihi wasallam yalla dako won kumpa bi man duma wax comme mom limu wax waye dafa sukkandiko rek ci li nga xamne mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith bi ne yeen yene sédé yalla ci kaw fuf neena kon qultu neena mune dama ne kama fa dama wax rek kama qala kam limu wax won annabi yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne ayyuma muslimun amul benn julit ayyuma muslim moy bepp julit bu mu meuna dool moy ayyuma baab ayyuma kum mu meuna dool ci ñom ci bir julit ni shahida bo xamne fede na lo ñel ko manam kon mu baye xel ne faaw waaji nek julit ba pare fede na ci lo ñel ko arba'atun ñent bi xeyru ci yu add khalaho da lako duggal allah bu yalla aljannata aljana manam li tawet manam waxu ñu ñent nit manam kon da ngay gis ne li comme li ñuy insister bob legi manam diko baabu wat moy ne tay munu ñu jël ñent nit rek daal ñent yo xamne ay chaahan kat lañ ko mu waji manam ci bidaaye ñekkon ñom ñota bokk nek manam ñent ñoñu sédel ko lu rafet rek ñu ne kon waja nga aljana lolu bekk lu yanu manam comme ni nga xamne non lañ ko gisee ndey bu ko waxe fa xuluna ñu ne ko wa salaatu waaw ñet ak ñet nak qala yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wa salaatu ak ñet fa qulna ñu daal ko wax wasnaani wa ñaar nak qala munu wasnaani ak ñaar kay muna summa top nak lam nas al huladu ñuko andal waxidi ci kenn manam laaju ñuko kenn manam li nga xamantene wax ji nak lutax laaju ñuko kenn ñaari manam mo ci ne bu jekk bi mom moy ne ñaar du kenn mënta doy parce que cede manam bu de luñuy cede la faaw cede ben nit rek mënta cede manam ngir ni buntu bi du buntu information du laysa min babul khabar wala min babul shahada manam du buntu khabar waye buntu cede la manam kon ci kaw lolou nak kenn rek du ci meuna doy manam faaw ñu mat ñaar motax ñom laaju ñuko ñaar lolou meuna ne benen mbir bi meuna nek moy japp giñu japp nak buñ ko waxe ben dana wax ben rek comme ni nga xamantene non lañ koy faral di gisee ci yeneen hadith masalan fi nga xamantene mom lañ ko mom la waxe ne kep ko xamantene dafa déré ñaar ñetti goné manam yu jigen bi nga wala ñetti goné manam kuñ ko laaj ne ko ñetti goné manam bu boba gi nga xamantene jotu ñoo mak ñoñu ku ci genn la aduna nga daal di koy muñ ngir yalla da nga dem aljana ñu ne ko ñaar mu ne wa ñaar ñu ne ko ñet ñen ñu ko ben mu ne wa ben tamit manam comme lu demé nonu wala bok ko xamantene dafa am ñetti jigen ño xamantene dalena yar ba dox leen ba ñu dem seyiji té amul ben fenn fu ñu jaar ci lu bon manam lolu tamit bu fekkentene am nit ki am na ci ñetti doom yu jigen woba koku tamit lolu day waral ci mom borom subhanahu wa ta'ala gorel ko ci sawara ñu nako wa ñaar nak mune ak ñaar ñu nako benn mune ak benn manam kon da ngay gis ne kon lolu day tektale ne manam kon ñom japp nañ ne buñ ko laaj ak benn itam day am len ak benn rek manam motax xeyna laaj ñuko ko ngir bañ ko sonal manam ñaari manam yoy yep nak la mëna ne manam ñaari possibilité yoy yep amna ci wallahu a'lam hadith imam bukhari rahmalahu ta'ala niko indi wal hadith numero 2643 imam an-nasa'i niko hadith numero 1934 imam ahmad ibn hanbal niko hadith numero 139 ak 204 ak 318 manam ni gis ne kon hadith la bo xamantene imam al-bukhari daf ko weto wallis imam muslim te wa ashabu kutubu sita ñom ñaar rek ko ni moy imam al-bukhari ak imam an-nasa'i rahimallahu al-jami'a مُنَ بَابُ مَا جَاءَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى مَنَم مُدَارِي وَخْنَا بَابُ بُنْتُ مَا جَاءَ أَكْ مَنْ بَابُ مَا جَاءَ تِي لِيغا خَامْتَانِي مُمْ مُو دِيكْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ تِي لِيغا خَامْتَانِي مَنَم مُبُغَلُم بَامَل wa manam fi azab al qabr ci mbugul bammel manam mbugul bi nga xamantene mom moy xaw ci nit ki bu fekkentene dafa nek ci bir bammel te lolu manam mbir lo mo xamantene imam al bukhari rahimahullahu ta'ala daf ko indi ba nopi dina indi wat benen buntu ci kanam bo xamantene daf ko tudde babu ta'awuz min azab al qabr babu ta'awuz min azab al qabr manam buntu muslu bi nga xamantene mom lañuy muslu ci mbugul bammel ak babu azab al qabr min al ghibati wal bawl manam buntu bi nga xamantene mom mo wax mbugulum bammel ci ci manam jiw ak mbewal manam ak tour ndox ak babul mayit yuradu ala alayhi maq'adahu bil ghadati wal ashi manam ki nga xamantene manam yoyep di ay buntu yo xamantene imam al bukhari rahimahullahu ta'ala daf leena indi muy ñett buntu yo xamantene yep am wala bok ñent buntu yo xamantene imam al bukhari rahimahullahu ta'ala da leen indi ngir leral ay mbir yo xamantene dafa aju ci walu mbugulu bammel manam kon ñu gis ni fi ginnaw ba nit ki manam tag nañ ko wax nañ ci manam wax nañ ci mom lu bax wala lu bon loolu day am ay jeexetal ci mom ci fi mu ne manam loolu tamit dañ ci xamé ni nit ki war nay war mu wax ne sama yoon neeku ci lu nit ñi xalaat ci ban baxna manam loolu waru ko wax manam ngir ni nit ñi lañuy xalaat ci mom ñi bax buñ xalaat yi mu ci mom lu baax loolal lu baax lay doon ci mom ndax yalla day manam seené gogo day mëna dal ci kawam waaw nit ñi buñu seené ci mom lu bon manam ñu baax ni buñ xalaat ni ci mom lu bon ngir ni mom ci bopam mo doon jaaral bopam ci lu bon loolu loolu tamit lu ko ci fekk ëlëk manam tamit dako wara assumé té conséquence day tambalé fi ci aduna d'abord manam al-akhirah dogo ñew wallahu a'lam waye nak fi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala muy tambali di wax ci mbugulum bammel ci bopam am solo nga xamantene mom la am solo manam mam ñu war ko bayyi xel te lolu dañ ci wuté ak nga xamantene ñom ñoy mu'tazila wa ahlus sunnah wal jamaa dañ ci wuté ak mu'tazila ndax mu'tazila dañu japp ne manam mbugulum bammel ci jëm bopam amut parce que tout simplement gi dem lañ ci bammel yi xol nañ a chaque fois luddul ben du ñaar ñu ñu sulli ci té ñu nekkon ci bammel té kenn gisul fofu lenn muy tektale nga amna benn buggal wala benn xéetu dundu gu fa am kon yoy yépp ay wax la rek yo xamantene nit ñi ngi koy wax waye amut lenn lo xamantene lu ci leer la té hadith yi nga xamantene ñom ñoo ci wax yépp ay xabaru ahad la ay kenn ñoko indi waye di ñu gis né manam mbolo bo xata bo tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala mu no sey ay hadith yu tégalo manam di leral ne li dafa nek lo xamantene lu wéré wér la comme niko wa ahlus sunnah wal jamaa waxe rawati na ne manam ñom seen xel mom ñu defandiko manam meun ñu len ci tonto ngir ne nit ki man lay nelaw tay manam nga gis ko mu teud di nelaw di dundu ay mbir yo xamantene yu neex la wala yu nakari la ci bir nelaw yi manam te bu yewoo diko wax ki nga xamantene mom mo nekkon ci wetam koku da day japp ne manam do lu ko gis dara day gis rek ku doon nelaw waye ndekete ñi ngi doon dundu yu neexa neex wala yu nakare manam ci bir nelaw yi manam segam lool mo meuna nek ci suñu aduna bi waxuma la nek ci aduna bi nga xamantene ñun gisunu haqiqay mbir mi manam kon lool tamit tontu la bo xamantene buñu leen meuna tontu la ci kaw lool manam ñom seenum xel momu kon defena wir manam te rawati na borom subhanahu wa ta'ala mom ci xabaara mo tax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi ay ay yu bari yu muy wax nan wa qawlihi ta'ala manam ngir leral ne al-qur'an ci bopam dafa leral mbirum bugulum bamel donte waxu wax du leral lolou nak comme que waxu ko wax du leral tuddu ko leral lolou mom motax ñi wedde bugulum bamel duñu nekk jëfël waye su doon ne ñi nga xamantene dafa wa nek wax du leer ma motax ñu leen di boole ci mitu bida ay mais duñu nek yefe ma lool mu motax ñu bayyi ñu wara bayyi xel tamit manam xetu mbir mu mel nonu mu ne kon wa qawli ak wax bi mu wax mom bur yaalla taala izi zalimuna manam mu tambale ci walaw tara izi zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni mu tek bi ma taquluna manam ala allah ghayral haqq wa bima kuntum tastakbirun comme niko alquran waxe manam lol mom mo tegu ci aya bi manam walaw tara manam ay bo gison izi zalimuna izi ba nga xamne dana zalimuna ton kadi fi ghamaratil maut ni ngi ci nakar be manam ghamara mo lol fofu la wuté ak sakara manam sakara sakaratul maut manam mom moy banex gi nga xamne mom moy ñew ci dé manam luñu nane sukuratul dé manam haqiqatan ba sukura fofu mom lu banex la manam mi ngi jogé ci ak sukura di tekki mandis manam mandi tek banex gi nga xamne mo ne ci dé lolu julit lay dal amma ñi nga xamne ñoy yéféri ñoñu ghamarat mo leen di dal manam ñoñu nakar bu metti tartar mo leen di dal motax mu ne zalimu la fi ghamaratil maut manam kon ñoñu wal malaikatu malaakee nak baasitu ñagay talal aydihum sen loxoy manam ni ngi leen di door comme ni nga xamantene nonu la ko deneen aya bi lere lerele ci li nga xamantene mom mo manam du batu basitu manam basata ila manam mom moy day door comme ni borom subhanahu wa ta'ala waxane fa kayfa idha tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum manam anannaka manam xolal mi nga xamantene malaakai bu fekenteene dañ leen di fat yadribuna ñuy door wujuhahum sar xar kanami wa adbarahum ak sen gannaaw yi manam di door xar kanam yi ba fa di door gannaaw yi manam di def ay fefe quoi comme ni nga xamne non lañ koy waxe manam malaakai non lañ ni toroxale ñi nga xamantene ñom ñoy yéféri ak toñkat yi manam bu ñuy faatu motax faatu ñepp yamu ñu niñ koy defé ñi nga xamantene te li tamit day tektale na mbugulu barnel fi hadith manam imam al-bukhari rahimahullah dafa def lu sew manam ngir ni dafa wax ci mbugulu barnel mais ay bi mu ñëk indi wul waxu barnel limu indi mom moy nit ki dé lata manam lata jamono jëmi dé manam lool day tektale na li ñi wax mbugulu barnel manam amuk barnel nepp ku ci sart manam lool imam al-bukhari di leral fi manam nek am ak bammel nekul sark ci am mbugulu bammel ndax ki lata ñukoy ful ñi ngi ni li dal na len manam kon li tax ñu tuddé mbir mi mbugulu bammel moy ne li ëpp ci nit ñi dañuy am bammel té li ëpp ci mbugal mi ci bammel bi lay xewé waye mbir mi du jarul ñi xaar bañu rob nit ki wala ñu bañ ko rob manam mbugal gi manam day am day tambali bi déñi di amé comme li ni goor gëna wax rek bu ruuy rek kroati dal manam ñam rahimahullah manam nga gis ne bu ruuy rat ma rek ba jarul xaar ba bu ruuy rat rek kroati dal manam kon ñooñu kon mom lay wax ni mu ne ñu naan len akhriju genn len am fusakum sen bakkan manam ngir ne duñu bëggoon de duñu yak dañ koy duñ ko yakamte mu ne al yawma bis ni ki tay nak tuju zawna def na len fay azabal huni mugalum torox tangé mom lay wax nak ne al hul imam al bukhari rahimahullah ta'ala day manam mom lugawi la bu fasir la manam motax sahel mal bukhari bi rahimahullah manam en même temps tire tafsir la tamit manam ngir ne buntu yu bari daf leen di noté ay aya waye buntu yu bari day wax ay aya ba bare jël baat yu jafé yi ba bare mu koy leral manam bi gis ne daf koy te bari na luñu romba ci ay baat yo xamantene da fay leral li nga xamantene mom moy manay baat yoy nonu yité baat yi nek ci al qur'an mune al hunu manam ak torof ak muhul manam al hunu manam mune huwal hawanu rek moy torox tangé manam ak doye di go xamantene gu magla wal hawnu nak manam lolu baat hawnu moy ak yombal ak noy ak noy hawnu ak noy mune ar rifq moy ak woyfal man lu moy woyfal manam li dafa noy comme huwa alayya hayyin li day luma yomb la manam kon al hawnu ak al hunu du ben manam non lay leral fi mu ne kon nak nañu indi manam nga xamne day doye dalaxé lool la manam bi di tek moy comme li ay wax ne bima kuntum taquluna ci sababu li nga xamne manam mom ngeen doon wax ala allah ci yalla ci sababu seen wax ja ngeen doon wax ala allah ci kaw yalla xeyna xat lu won deug wala wa an ayati ak aya yalla yi manam na ngeen nekkon takabiruna di reereelu ci kanamu aya yalla yi manam loolu mom mo waral bi manam kon sababu mbugal bi moy lola comme ni ngeen doon do reereelu di ngandangandlu ak di yikiti seen cadeau ak di japp ne ni ngeen di waxal yalla lu dug nonu ak di japp ne yow ab manam am nga solo say avis say difis da am solo lola tax ñu doya dal la yow tamit manam mbugal mo nek mbugal mu lay doya dal manam nga xamne kon al jazaa'u min jinsil amal manam fay gi dafa askanonte rek ak jëf gi manam mu ne tamit muna wa qawlu ak wax jim wax mom borom subhanahu wa ta'ala jalla magna mag bu upp xend kel mi ndee fi zikru ak tudum mum lan fa na'dibuhum marratayn thumma yuraduna ila 'adhabin 'adheem manam fofu muy wax ñi nga xamantene ñom ñoy nafiqi nga xamantene ñom ñoy mom la borom bi subhanahu wa ta'ala dar wax nan wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adhabil 'azim mana wa mimman hawlakum amna ño xamne ño ngi len di wër motax bi ay bi wacce yerente bi sallallahu alayhi wasallam nafiq ba gennal manam ndax waji nafiq la manam mune wami man bok na ci ñi xam tane xawlakum ño nek seen ño leen wër ñu nal arabiy ci kaw kaw yi manam ñi nga xamantene arabiy moy ño xamantene jimu ñu xam diine jimu ñu ko jang jimu ñu nek ci li bax manam comme ñi nga xamne non la kaw kaw yi di nekké manam lool mom motax al imam abul hayyan al andalusi wa rahimahullahu na al a'rab manam kaw kaw yi tekki wul ku dëkk ci Allah ba dedet limi tektale moy ko xamantene jangul diine xamuko manam li ëpp ci ñu jangul diine dañuy am jikko ji mo ne nak ñoon amna ci ñoom nak ci ñu leen wër jëmu ñoo jang diine ba bari bëgg nekk ci milieu religieux bi nekk ci milieu diine ji manam daf ci bari ño xamantene amna ci ño xamantene munafiquna lañ ay nafiq lañ ba bari wa min ahli al-madina ñi nekk medina fofu amna ci tamit ay nafiq manam loolu tamit amna mo ne maradu 'ala an-nifaq dañu fitir ci nafiq bi nekk nafiq manam amna ci bir ño xamantene dañuy nek ci keur serigne ci ci bopom djegé bu baax nit ñu sell ñi raw ba ci yéne ci bi sallalahu alayhi wasallam fekk ad dañoon ayna fekk lu gumuy dara lolu tamit amna mu ne ñooñu mu ne nak ñooñu maradu 'ala an-nifaq lolu mo lolu la manam mais ñooñu wa medina lañ manam amna ci wa medina amna motax medina amul na ayna fekk comme abdullah ibn ubay ibn salul nga xamne comme niñ ko gissewon sa yu yenente bi sallalahu alayhi wasallam dan taw ci jumaaji nara khutba da yi juk taxaw ne gaay yeen da ngeen am chance japp leen ci ki manam am yu mel nonu te and ak ne xamne ni dumu ci dara manam lolu tamit daf ci am manam am nañu mel nonu di nek di and nit ñu bax ne manam nga xamantene mën nañu wax du rafet ni wax du ci ni fekk lañu wax yeb manam dañuy xumbal kefe me gëmuñ ci dara mo ne nak ñooñu la ta'lamuhum xamo leen leen waye nahnu na'lamuhum ñun yalla ñoo leen xam waye nak amna feneen borom subhanahu wa ta'ala mu ne walaw la sha'u la araynakum fala araftahum bi simahum wala ta'rifanhum fi lahn al-qawl yalla ne bu borom subhanahu wa ta'ala ne fu fekkonte ne mu ne amna ci ñoom nafiqire mu ne suñu neexoon dañ la koy won ne la diw la ak diw ak diw ak diw ba nga man leena xamé ci seeni mandarga yo xamné yu leer la manam mu am par exemple lo xamantene day nek ben signe extérieur ci seen jëm bu tax ñuy xamné ki moy nak yo nafaq la mais comme niñ koy wax kenn duko bind ci jëm diw nafaq la kenn duko bind ci jëm heureusement d'ailleurs ndax mais mu ne way nak wala ta'rifanhum fi lahn al-qawl fofu dafa am ben mbir bu ñuy mëna xamné wé nafaq globalement dafa am luñ koy xamé moy nimay waxe amna fekk facilement nga xam ko fu fekke xamne nga manam me ci wax voilà manam nimi waxe tournure yi mi utiliser phrase yi syntaxe bi manam ak yoy nonu ci nga xamni ci waji na fekk la waaw na fekk mom fofu mom dang koy daari xam waaw da ngay gis jamais par exemple mu nango engager wu ci dara jamais mu nango wax lo xamantene manam du bëgg kenn mer day bëgg rek ñepp content jamais mu manam genre yoy lay doon koku day bëri par exemple lu muy jinn ci benn mbir luñu wax rek mom da lay gaawu jinni luñu wax deug la et que billahi non billahi watalna la ko ci téré yalla bi luma lay wax deug wala mu gaaw wax manam ak yu mel non wala muy wax jo xamantene manam yu xet yu bëri yu mel non jamais tamit mu nango jël responsabilité non man nak li la xalat dëgg jamais wa tout le temps day nek ci mbolo bi ci mass bi rek voilà ak yeneen ak yu mel nono mën na lay wax na ni non li mo jaadu nangam bu euro jor de responsabilité joté mu bayi la ci biir yow kessé la xawé nak voilà manam di la sétane ak yu mel nono yoy yep manam ay dafa am ay mbir tam yo xamné dañ koy xamé manam na fekk mom té na fekk jamais mu nango wax jo xamantene diini yalla kessé la faw mu jëm ko nuyance faw mu jëm mo nuyance ni yalla até denga mu né nak borom subhanahu wa ta'ala né ñoño sanu azibuhum def na leen dinañ leen buggal marataay ni ñaar yoon manam ñaar yoon yoy nak manam bu manam summa top nak yuraduna def la len delo ila azabin azim ci mbugal mu maga mak manam lolu moy wone ne ci waxu tafsir tabi li ci wër li ci gëna wër inshallah moy wax ji ñu na wax moy ne lan moy ñaari mbugal yi mom moy bu jëk bi fi ci aduna lay amé manam moy le fait que nit ñi di len démasquer le fait que ñoom ci seen bop duñu mëna assumer li ñu doon han ak yeneen ak yeneen yi nga xamantene mom moy dal seen kaw ba paré manam yoy non mom moy bu jëk bi ñaaral bi ci dess moy mbugalu bambel parce que cëgam dañ leen mbugal ñaari yoon benn bi fi ci aduna lay doon ngir ne tar tar lay doon ci ñom seen dundu aw kaw tu du neex mukk parce que nit ku nangu wuta assumer limu doon nangu wuta wané ne man li geewmuko té man ni la mel li lay xalat koku da ngay gis dañ koy yobala ci lo xamantene bëgguko mais fop mo sauver face bi sauver apparence bi donc day mel lo xamantene bokku té deug deug ni mu ki xol bi ci nakar li dëkk ba paré bo la ko nit ñi xamné na fekk la manam mu nekk benn mbugal bo xamné moko ñëk dal ci aduna mu rek ñaarelu mbugal bi parce que tamit na fekk dafa am ay jikko yu muy amé itam manam du yor jikko yu nit ku naturel manam day foko fekk day nekk ko xamné day bëgg bi sauver la face manam am yeneen ak yeneen manam yoy yépp day metti ci mom voilà day obligé di def ay effort yu maga mag pour sauver face bob wala legui nak mu def mbugal bi nga xamantene mom moy ñaarelu mbugal moy mbugalu bammel bobu rek ko fi def kon motax imam al bukhari indi hadith bi indi ko indi aya bi parce que après benen mbugal bu mag biñ ko yobbu bobu xam nañ ko moy sabara nenga mune wa qawli ak wax bi nga xamne mom la wax mom borom subhanahu wa ta'ala neena wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an-nar yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiya ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مانام وحاقت يينا بآل فرعون تي واكر فرعون موي ني دون اندك فرعون تي توب كو لول موي موي تيكانتال ديغتي آل اك اهل داخ آل موم موي كي خامتيني دا فا توب نيت كي مام تي خلاتام موي آل موكو موتاخ لول موم موتاخ يننتي بي صلى الله عليه على محمد وعلى آل محمد جولت نيت دوجو تي بير وانا نك اهل buñ nan ahlul bayt ñoo wa kërëm la manam alu bu boba tamit alu fir'auna mom moy mo na waxul ahlul fir'auna alu fir'auna la manam ñi top fir'auna ci xalaatam ak gisigisilum ak doxalinam mo tax alquran bo alquran dañ ñoo ngi gis alu nangam ngi gis ala lutin ikhrijū ala lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharu manam ala lutin ngi gis ak yu mel non mune kon al manam ñooñu suul azab manam kon ñooñu yeyna ci ñoom manam suul azab gënja ñaaw di mbugal ndax lan mune annaru mune annaru sabara yoona goona def na len garal alayha ci mom xudu won ci suba gi waasiyan ak ngor suba ngor dañ leen koy garal di leen garal safara ñuy jakarlo mom di dundu safara wa yawmal taqum bi wa yawmu bis bi nga xamne nak legi taqumu dana taxaw asatu waxtu mat bi nga xamne lañ doon xaar nak boba ñoy leen adxilu duggu leen ala fir'auna yeen nga xamne yeen doon and ak fir'auna ashadul azab gën jaatar ci bugal lool moy tektale ne kon safara dañ leen daan garal suba ngon lool bugulu ba mel na tuddu manam lool day tektale manam kon lool tamit dana mbir na yi ay aya la yo xamantene ñu leer la yo xamantene day wone day wone ni kon mbugulu bammel amna tamit benen aya moy bim nan wala nu biqadnahum min al-azab al-adna dun al-azab al-akbar la'allahum yarji'un bo tamit benen aya la buy tekkale mbugulu bammel imam al-bukhari indi wu ko rahimahullah mais da koy tekkale moy ne def na len moxal mbugul bi gënu doye di bokku te mbugul bi gëna mag bi wala moy mbugal bi gëna suufé bi moy mom bobu bammel la mo am bu gëna mak bammel motax ki nekk ci bammel bu dé lu neex lay dund da nan allahumma aqimisa allahumma aqimisa allahumma aqimisa ey yow bur yalla taxawalal sa way na allah xena gaw na yowmal xiyam gaw jot ki ci def na allahumma la taqimisa ki nekk ci mbugalu bammel ey way yalla bul taxawal mukk yowmal xiyamat parce que mom limi dund déjà dañuy taré mom comprendre na ni bu yowmal xiyam ñëwé day gëna tar encore fa nak yalla taxawal sa دغ من قال ابن المتصل في الكتاب لي حدثنا حفص بن عمر مام حديث بام لفك اي جيتو مام البخاري انديكو با فاري دادي واخني باب عذاب القبر وقوله تعالى بفنا وقول عز وجل وقوله تعالى لول دا مام داغي غيس ني امام البخاري ني مي لكلي القران اك سنه مام ني مو نيكي بن سي موم تيت ك القران طول تالي مام داي جيت دي دكوي جيتال manam ngir wona ni hadith yi ñi wax yépp day leral alquran bi da nga xala hadathana hafs ibn umar te mom hafs ibn umar no harith ibn sahbarat al-azdi an-numari rahimahullah ta'ala mu abu umar al-hawdi al-azdi di wa basara rahimahullah ta'ala ginaat na 225 mané ginaaw ga da yentu sallallahu alayhi wasallam xala hadathana fa ibn al-hajjaj gis nañ ko lay gam alqamat ibn marsad te mom moy abu al-harith الحضرمي دو كوفه رحمه الله تعالى جن عبد المصعبين جن غنى صلى الله عليه وسلم عن سعد بن عبيدة السلمي أبو حمزة دو كوفه رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى مم دي جن عبد لي ورور لي تيمير الوقت جن عبد الله صلى الله عليه وسلم من عن البراء بن عازب moy radi Allah ta'ala sahaba yantu sahab Abu Umar lan ko Abu Tufayl wal Abu Amr al Barra ibn Azib ibn al Harith ibn Abi al Ansari radi Allah ta'ala al Harithi di wa Madinatu Munawwara ginnaw gam nek wa Kufa rahimahullah ta'ala radi Allah ta'ala gen adna 112 ane ginnaw ga dayen du sallallahu alayhi wasallam mun radi Allah ta'ala ma mu sahaba yantu sallallahu alayhi wasallam di doomu sahaba comme niñ ko gisse radi Allah ta'ala an nabi mu jere yantu sallallahu alayhi wasallam na wa qala mu mun iza uqayda bunu jekile al mu'minu aji gem ju fi qabrihi ci bamelam utiya def koy dikke summa top nak shahida mudadi fere an la ilaha illa allah manam ne anne la ilaha amul ben buru bo xamantene def nako jamu ci deug la ilaha amul ben kenn ku yello ni jamu ko la ilaha amul kenn ko xamne jamu ga dana jarri ñak jamu ga lor la ilaha amul kenn ku sañe tek ay atte te kenn amul sañ sañu bañ aw la ilaha amul kenn ko xamantene mom moy bur di bummi di def di tek illa allah kulul bur yalla wa anna kay li wir bur moy muhammadan sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah moy ki yalla yabal ngir ñu xam lan la yalla dogal ci ñun ak lan la yalla bëgg ci ñun fa zalika li nak manam lolu manam gis nañ ko manam moy qawluhu moy ne kon mom lay fédé lolu ci bir ba melam buñ ko laajé manam moy buñ ko woné ki kan la ñu ne yenen ci bi la sallallahu alaihi wasallam muna fa zalika lolum mom moy qawlu wa habbu borom subhanahu wa ta'ala wa anna yuthabbitu wa alladheena amanu bil qawli thabiti comme niko arfa wa fil hayati dunya wa fil akhirah manam yuthabbitu dara saxal allah bur yalla alladheena gayam amanu gumnu bil qawli thabiti ci wax ju deug gu sax ji te moy baat la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa bok ci firi ci baatami en fait mom baat la bo xamne dafa beuri ay cadeau dogna kalimatu tayyiba comme hein wa kan wa bobu alquran dox kalimatun tayyiba moy la ilaha illa allah muhammadur rasulullah batu qawlu thabit moy la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kalimatu tawhid la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kalimatu shahada la ilaha illa allah muhammadur rasulullah manam dafa beuri ay cadeau hein ak kalima kalimatu ikhlas tamit moy la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu daal di deugural wax jojo nak daal ni indi wat manam benen challale muy gëna deugural wax jojo mu ne hadathana muhammad ibn bashar te mom moy bundar al imam muhammad ibn bashar ibn usman ibn dawud ibn kaysan al abdi rahimahullah ta'ala gëna ci ci bundar abubakar di wa basara rahimahullah ta'ala gane adna 167 ane gëna 252 ane gëna gadda 1300 من قال حدثنا محمد سيرين واصحاب كتب السته من قال حدثنا غندر تمي محمد بن جعفر الهذلي رحمه الله تعالى دي دوم جيب تي امام شعبه بيغا خا نمو موصل حديث بي موي ابو عبد الله الهذلي دي وبصره رحمه الله تعالى جن ادنا 193 من غنا غدا النبي صلى الله عليه واله وسلم من قال حدثنا شعبه موي من حجاج بي بي هذا مانام تي حديث بوبو manam moy ci jëmmi riwaya bi nga xamne mom la mom faaba jël ci alqamat ibn marsad mu jël ci sa'd ibn ubaydah mu jël ci sayyidina al-barra ibn adil radiyallahu ta'ala mu wax ba yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ba pare mu daldi ci tegn wa zalamu yok ne wayusabbitu mune yusabbitu Allahu alladhina amanu mune aya bi nga xamne mom lay wax manam nazalat dafa wacc fi azabul qabr ci mbugulu bammel manam kon ci mbugulu bammel la aya bi wacc kon lol tamit day deugereul ne manam moy buñu moté lol day deugereul manam moy bu nit ñi ñëwé ci bammel bi ñu garal leen yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu wara fédé né amul bénn manam baatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu téggé yenenbi sallallahu alayhi wasallam képp ko xamantene xamé nako xamnako té dëggal nako koku day daldi mucc ci mbugal bu mbugal ma ngi waye condition bu nga mucc ci moy ni bo ci muccé nak légui nak ñu daal la indi xéewal ni ci bir bammel bi manam kon loolu day dëggal né ci mbugulu bammel la wacc comme ni nga xamantene nonu la yenenbi sallallahu alayhi wasallam lu tekké yenenbi sallallahu alayhi wasallam daal yi léral né ay bi ni lay tekki dan mam ci dundu aduna gi tamit yalla day saxal nit ni wa alakhirah mam alakhirah ci bammel la d'abord manam lu moy ne kon bammel mom moy premier keur ad moy keur gu mujj aduna nek keur gi jek alakhirah lol tamit day degeural lolou wallahu ta'ala a'lam hadith imam bukhari niko dol hadith numero 4699 imam muslim niko hadith numero 2871 ñaanal mam abu dawud niko hadith numero 4754 4753 niko hadith numero non na sa yi innako hadith numero 2056 ak 2057 imam numaje innako hadith numero 4269 imam ahmad innako hadith numero 1480 ak 1575 ñu gis ne kon wa sahab kutubu sita ñu ñew in nañ ci hadith bi rahimallahu aljami' fa qala bil isnad al-muttasil fi kitab ila yahdathana ali ibn abdullah tamam imam ibn al-madini rahimallahu ta'ala abu al-hasan hayyatu al-wadi abu al-hasan as-sa'di wa basra rahimallahu ta'ala mom mi ngi gëna adna 160 ñu mëna gëna adna 234 mëna ginnaw gadda yentu bi sallallahu alayhi wasallam qala hadathana yaqub ibn ibrahim te mom moy musa'd ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn awf manam be nga bokk dama bu doon yaqub ibn ibrahim bi ci kaw la nek moy ad dawraqi waye ki manam mom moy al-madani sum al-baghdadi rahimallahu ta'ala mom Abu Yusuf moy dakatalam kon al-Madani sumal Baghdadi gel adna 208 ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wa sallam ne qala hadathani abi sa'bah moma netalata mom moy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri rahimahullah ta'ala Abu Ishaq wal diwa Madinatul Munawwarah mom wa Baghdad la rahimahullah ta'ala man wa madina ginnaw mu nek wa Baghdad gane adna 108 ane ginnaw 182 ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wa sallam an salih te mom ibn kaysan di wa madinatul munawwar ala sahihi abdul salatu wasallam abu muhammad al abul harith di wa madina rahimahullahu taala genn adna ci 140 manay ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam an qala hadathani nafi' mu mawla ibn umar ibn khattab radiyallahu taala anhu mu al qurashi genn adna 106 jaf 117 ara ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam an ibn umar musa abdullah ibn umar ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما مولى ابو عبد الرحمن القرشي دي و العدوي دي و مكه غيناو نيك و مدينه المنوره على ساكن افضل الصلاه والسلام ген ادنا تا مكه في 74 سنه غيناو غدا ينتي بي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه اخبره مو خبر ما مو بوك مكسور ليل موم غيناو سيدنا ابو هريره رضي الله عنه مو اوبني سولو حديث مومنا اخبره مو خبر لو قال ننا اطلع فكنا مام فين النبي ينتي بي صلى الله عليه وسلم ala ahl al qalib ci ñoo teen wax manam ñi nga xamantene ñoo ñu duggalon ci bir teen wax ci wa bana manam yeenentou sallalahu alayhi wasallam biñu leen fa duggalé ba nopi nak legi nak dafa nak 5 ci ñoom nak manam tim leen wala moy tala ala moy def leen tim de nga faqala muna wajattum daj ngeen ma la nga xamne wa dal mom la digon rabbukum sen borom haqqan muy deug ndax li ngeen li leen sen borom digon est ce gis ngeen ni deug la muy wax ak ñoom fek ñu nekk ci bir ba mel bi lool mom li tamit day tektale faqira manam ñu ne ko law faqila law ñu ne ko ta duuna ndax da ngay wo am watan ay way ñu way de mom ndax ñu de ngay waxal legi di len wo faqala mun ma antum liman antum yeen neko len bi asmaa di gëna deg min ci ñom walakin way ñom nak la yu jibuna duñu wo duñu wuyu manam loolu li day tektale na ay di wax na innaka la tusmi'ul mauta manam yow di do deglu ñi de loolu limi tek moy xolam de waye tekkelewul ko dey deug deug dey manam ngir ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam leral nako manam bu do ne ku dey du deug innaka la tusma'u mauta wala tusma'u summa du'a iza wallahu mudbirina daniko yow de do deug do dikkel ñu dey wala tusmi ud duaa te do deg do muno degtel tamit manam ki nga xamantene mom moy ki teux wote gi ngi koy wote iza wala buñu dum moyo muddu bir yene wone ginnaw bi bay dem ku wone ginnaw ku teux wala ginnaw di dem yonam am nek ci fulam am fu mu jëm koku muno ko wogum deg ko manam moy ku nek ku xusu ba nek ci tiaxan ba tiaxan bi mur ko ba xol bi de koku mom c'est fini pour lui c'est fini pour yow tamit ci mom manam mën nga wax rek waye bul xaar resultat ni wax gi yépp ci yow lay jariñ mais résultat bu mëno ko amal manam kon ni gis na ah manam li lolou tamit day tekkale na majaz amna manam que ni sens figuré dafa nek lu alpha andi waxé ci sunna daf koy waxé itam té lolou bokku na ci lu koy tekkale ndax da ngay gis né comme par exemple salafiyé yi ñom dañuy bañ baax majaz parce que justement suñu nango majaz am dafa bëri ci seen pass pass yi lo xamné day téggé ko manam yu bëri parce que ñom yu yëp dañ ko tek ci né majaz existé wul bir yëp ci haqiqa lañ koy yalé naam dëgg la ci ni haqiqa la mais ñom li ñuy wax haqiqa bokul ak li nga xamantene mom la mutasawwi fay wala ahlu kibarul awliya al-arifin di wax ci wax haqiqa du ben manam ci kaw lolu mom moy dakk lu bëri ci seen walu pass pass denga kon ay bi manam hadith bi daf koy leral ne yeen gënoo leen dégg li nga xamantene waye sauf ko ñom mënu ñu lan tontu wa manam lolu tamit dañ ci xamé ni ci dé manam ak déwom du tax du ko téré yi dara li say imam bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi manam moy né comme ñom ñi ngi dégg yeren bi sallallahu alayhi wasallam manam lolu mom moy ben ak na non seulement mbugal bi len manam donc ni len borom bi digol nak ñek lim len yag bi moy mbugal muna sa yuf gamul jam wo walu na dubur bal sa'atu mu'adum wa sa'atu adha wa amr voilà manam kon lu mu gëna tar leneen borom subhanahu wa ta'ala dik ngir na ay yéfer lañ tamit ci ay yu bari yu tektale bu yéfer yi fa ñu mucc kon lool mom moy na lam leen dik kon ñoom le fekke yeen defu sallallahu alayhi wasallam nak tek ngi dag ngeen ko te yowmal qiyamah jottagul moy tektale ne mu gëlu baam nga amna parce que bu fekkon deena ndax dag ngeen ko fek ngeen ko manam li istighfar inkari manam ak tawbihi manam day laccé mais laaju kuy di nga ak laaju kuy kokkeli istighfar mu tawbihi ak istighfar mu inkari deeng kon lool lay tekkale ba pare mune nak ñoom dañu mënu tontu kon lool tamit day tekkale ne ñi dé c'est pas parce que ñu gisunu leen ñuy tontante ñun wala waxante ñu wala ñuy jëf que ni amuñu leen lu ñuy dund wala lool mo mu yimi ci xayal manam alamu xayal ben mbir la bu yimi parce que réalité bobu nonu ki mi ngi koy dund en même temps manam mom moy dund réalité bi yow ni nga gis ci mom du réalité bi yow li nga gis ci mom moy ku teud bougé wul alors que mom réalité bi du ko teud bougé wul mom mi ngi dund amna benen dund bu mu nekké voilà ba paré en même temps manam moy ñaar yépp mën na nekk do manam ñaari contraire yi di dajé ci benn jëm di nga gis ni manam loolu mom moy la lool moy xayal tamit manam moy monde bi nga xamantene ñaari contradiction dañuy dajé ñaar mbir yu mën ta nek manam tay bu mané la taxawal manam nel manam bul bouger bo paré né la yëngatul en même temps ci même moment bi nga nek di yëngatu en même temps nga nek di tok manam yëngatu wo lool mën ta nek manam ndax ñaari contraire la soit da ngay yëngatu wala ngay dal mais mëno bolé dal ak yëngatu mëno bolé wax ak nopi manam ci benn moment ñom instant bi mën ta nek waye nak ci xayal mën na nek te preuve mom moy ñu nek ci bandal en même temps do jakarlo ñom da ngay gis ni ñi ngi tok di xolal manam di teud waxu ñu dara dañu nopi et en même temps ñi ngi leen di laaj ay questions ñu top hadith bi mom bukhari niko ndo hadith numero 3978 3984 min verse manam motax xayal da ngay gis ta jambiyate ak yoy ci lay amé ba paré yi nga xamantene dañu am ay manam ay choses abstraites la dañu am ay formes concrètes voilà comme di yenté Allah Youssouf alayhi assalam man bour bi par exemple bimu genté ay nak mais alors que ay at lay tek xam nga at dafa abstrait une année dafa abstrait mais mu gentu ko mu yor forme nak voilà leng kon Hadith Imam Bukhari nako ndiwal hadith numero 3978 3984 1026 mu bok ci hadith yi weto wol Imam Muslim Imam Nasa'i ndiko hadith numero 2066 Ahmad ibn Hanbal ndiko hadith numero 4864 4958 ak 6145 gis na xam ko ko seta ñaar ñoko jëndi mo Imam Bukhari ko non Nasa'i ñi ci dess ñep indi wuñu ko rahimallahu aljami' Allah ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين